для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. У нумары на чацвёртым паверсе, які дастаўся Андрэю з Ігарам, было холадна. Батарэі яшчэ не грэлі, вокны да зімы не падрыхтавалі і ў шчыліны дзьмуў вецер. Знешні нумар быў прыстойны. Новыя драўляныя ложкі, два мяккія крэслы, нізкі столік паблескаваў паліроўкай, настольная лямпа, бра на сценах і люстра з трыма плафонамі, пад нагамі тоўстыя дывановыя дарожкі. Ігар сказаў, што пойдзе паглядзіць, як уладкаваліся жанчыны. Да і Аксана прасіла яго адкрыць бляшанку тушонкі. Важкая бляшанка стаяла і на іхнім століку. Побач матава бялеў кавалак сыру, горбілася паўбоха на хлеба. Ляжалі два пакецікі чаю. Андрэй зачыніў шчыльне акно, завесіў яго тоўстай фіранкай вішнёвага колеру, уключыў люстру, бра, лямпу, каб хоць такім чынам трохі сагрэць пакой. Потым адкрыў тушонку. Нарэзаў хлеба, сыру, набраў шклянкі вады, каб з яе выпарылася хлорка. Тады будзе смачнейшы чай. І чакаў Ігара, каб распачаць вячэру. У дзверы злёгку пастукалі. Андрэй падхапіўся, адчыніў. На парозе стаяла Ірына з невялікай торбачкай і кіпяцільнікам, які трымала ў другой руцэ. «Ну, як вы тут уладкаваліся?» Я ўсіх абышла, ўсіх праверыла. Прыйшла вас грэць, памахала для пэўнасці кіпяцільнікам. Дзякуй за хлопат. Прашу да стала. Я во Ігара чакаю. Ігар вячэрае з Аксанай. Калі не прагоніце, дык я павячэраю з вамі. Дзе ў вас тут разетка? Андрэй паставіў шклянкі на тумачку, апусціў адну з іх кіпяцільнік, падрыхтаваў пакецікі чаю. Калі павярнуўся, не паверыў сваім вачам. На століку стаяла прысадзістая з доўгай шыкай чакушка. Знайшлася ў Аксаны на нашу долю. Мо не пашкодзіць, палечымся ад радыяцы. Думаю, што вельмі дарэчы. У нумары халадэча, хоць ваўкоў ганяй. «Под китайскую тушонку добра пойдзе руская гарэлка!» Павесялеў неяк унутрана, захваляваўся Андрэй. «Але ж шклянкі занялі чаем!» «А мы заварым у адной, а з другой ваду выльем!» Ірына прынесла з ванны яшчэ адну шклянку. І пачалі вячэраць. Пасля кроплі святой вадзіцы тушонка падалася вельмі смачнай. Хоць і была яна занадта тлустая. Андрэй заўважыў, што Ірына заружавелася, вочы пад шкельцамі акуляраў масляна заблішчэлі. Павячэраўшы, прыбралі ўсё са стала, схавалі пустую чацвярцінку. Андрэй бачыў, што Ірына ісці не збіраецца, але адчувае сябе неяк скавана, няёмка, бы нечага саромеецца. «Мне дык і цёпла зрабілася, во, і рукі сагрэліся». Яна падала Андрэю руку, ён злёгку сціснуў шыракаватую далоньку, затым пацалаваў яе. адчуў сухую гладкасць скуры і прыхінуў да сябе Ірыну. «Пачакайце, пачакайце, акуляры здыму, а вы святло павыключайце». Гэта былі апошнія словы, якія ён помніў. Цверазею ад гарачага шэпту. «Не аддам цябе, нікому не аддам. Цяпер ты мой». Ірына моцна абняла яго, пачала цалаваць у шыю, грудзі, а ён разгарачаны, стомлены, цяжка дыхаў, і дзесьці ў падсвядомасці варухнулася думка. Гэтакай радасці не адчуваў ніколі. Заснулі яны пад раніцу. Пабудзіў Андрэя вясёлы Ігар у голас. «Ну, браце, разаспаўся ты, хіба ж турысты позна спяць». Андрэй падхапіўся, Ірыны побач не было. Неўзабаве чырвоны карус вырульваў з пляцоўкі каля атэля. Ірына сядзела побач з Андрэем. На яго не глядзела, быццам саромілася таго, што было ноччу, і была нейкая сцішаная, нібы ўнутрана засяроджаная, быццам прыслухоўвалася да таго, што адбывалася ў яе душы. Андрэй здзівіўся. Гэтак мала яны спалі, а Ірынін твар выглядаў свежым, памаладзелым, толькі ля вачэй, калі добра прыгледзецца, бачыліся лёгкія цёмныя кругі. Быццам тень ад вейкаў. Спачатку была экскурсія па горадзе. Маладая дзяўчына-экскурсавод прыемным голасам апавядала пра свой горад. І твар яе быў прыгожы, калі маўчала. А як пачынала гаварыць, губы рухаліся ў бакі, а зубы заставаліся амаль сцятымі, атрымлівалася ўсмешка шкілета. Апавядала яна пра свой горад з натхненнем. Заснавалі яго крывічы. На гэтым месцы некалі рамантавалі чаўны, смалілі іх, вось і назвалі Смаленскам. Потым турысты ішлі пешкі, аглядалі крапасную сцяну высозную, аж цэлы тузін метраў, сцяна надзвычай прыгожая, белы пояс унізе, вакенцы з цаглянымі выступамі, выналічнікамі, нагадвалі вакенцы дзявочага церама, над імі байніцы. Не забыла гід адзначыць, што Смаленская сцяна самая моцная ва ўсёй усходняй Еўропе. Таўшчыня яе да 5 метраў. Тройка можа ехаць па версе сцяны. Будаваў яе дойлід Хведар Конь. Ірына ўвесь час імкнулася быць побач з Андрэем. Быццам нябачны магніт прыцягваў яе. Калі падымаліся па крутых прыступках да Успенскага сабора, яна, які горда ўзвышаўся свае купалы над усім горадам, яна ціха сказала: «Грэшнікі мы з табой». «Які грэх? Любовь всегда права». «Любоў. Так хутка, на чацвёрты дзень. А чаму не? Бывае любоў з першага погляду. Так і ў нас». Ірына паківала галавой і нічога не сказала, бо ўвайшлі ўжо памяшканне храма. У храме ішоў малебен. Людзей было небагата, некалькі багамольных бабулек, адзін малады мужчына з хлопчыкам. А найбольш было турыстаў, якія сцішанымі кубкамі глядалі на сценах іконы. Маладая цемнавокая прыгожая манашка прадавала свечкі. Андрэй купіў дзве тонкія свечкі, запаліў іх, адну падаў Ірыне, другую трымаў, як і належыць у левай руцэ. Яны паставілі свечкі, дзе ўжо гарэла некалькі штук, і ад іх прыемна пахла воскам. Пад высокім скляпеннем лунаў голас свяшчэнніка. Андрэй чуваў нейкі дзіўны ўздым у душы. Сцішаная радасць запаўняла ўсю ягоную істоту. Яму хацелася ўсім рабіць дабро. Убачыў, як удзячна бліснулі на яго светлыя чыстыя каціны вочы, і падумаў: «Добра, што сёння няма дажджу. Гэта дзяўчына-праведніца не замочыць ногі». Ён зірнуў на Ірыну, і та ўпершыню за апошнія гадзіны паглядзела яму ў вочы. Маўляў, што ты хочаш сказаць? І ён сказаў зусім не тое, пра што думаў. «Калі б я маладзейшы быў, пайшоў бы вучыцца на свяшчэнніка. Зараз так патрэбна слова боскае, высокая, чыстая. Я б не адпустіла, не аддам нікому, нават святой царкве». Яна злёгку сціснула яго руку, і ён адчуў дзіўны прыліў любасці і пяшчоты да гэтай жанчыны, якой зусім не ведаў колькі дзён назад. Потым турыстычны аўтобус пакружыў па цэнтры горада, каля сквера спыніўся. Люська аб'явіла, што 2 гадзіны ўсе могуць хадзіць самастойна. Сказала, як знайсці гасцініцу, калі нехта заблукае. Андрэй з Ірынай адразу аддзяліліся ад групы і пакіравалі да помніка Глінку, дзе былі ўжо ўсёй групай, цяпер хацелася паслухаць музыку, якая грае кожную гадзіну. Прыгожы, зялёны чысты горад. «Неяк лёгка дыхаецца тут, праўда?» – павернулася да яго Ірына. «Аж не верыцца, што яму 1100 гадоў з гакам», – сказаў Андрэй, прыслухаўся. На вуліцы звонка гучала песня. Насустрач ішлі 4 дзяўчыны і спявалі звонка, весела, галасіста. Андрэй ж спыніўся ад здзіўлення і нечаканасці. «От, малайцы, дзяўчаты, хай ім шчасціць у жыцці», – сказаў ён. «Ну, ойча, ты сапраўдны, як той бацюшка, благавішчаеш», – усміхнулася Ірына. «А на маладых дзяўчат пры мне няма чаго заглядацца, а то зараз сцэну рэўнасці закачу». «Мілая отроковіца», – пачаў ён. «Хіба ж я тракавіца? Я ўжо бабусі скоро буду. Але цябе ўсё роўна нікому не аддам. Я сёння такая шчаслівая, мне здаецца, што ўсе бачаць, як з мяне шчасце. Быццам прэва ўсе бакі. Няма слоў, каб выказаць. Я б хацела, каб і табе было так добра. Андрэй пачаў гаварыць, што і яму было хораша, як ніколі раней. Ірына тут жа перапыніла яго. «Ну чаму мы не сустрэліся раней, Божа мілы? Ці ёсць ты, ці не, але чаму ты не звёў нас раней? Бо як зараву зараз, як бялуга. Не палохайся, не палохайся, мілы ты мой чалавек. Вунь, вунь помнік ужо ведзён». Каля помніка глінку яны спыніліся, моўчкі пастаялі. Помнік уражваў моцна, хоць і быў ён сціплы. Кампазітар, задуменны, як жывы, стаіць у засені дрэў. Нават агароджа арыгінальна зроблена. Залатыя ноты на металічных рэйках, бо нейкія казачныя птахі і дарожкі, што збягаюцца ля помніка, незвычайны шэры асфальт, а з узорамі акуратна падмецены. Вось і музыка. Кароткая мелодыя, з дрэў, ціха, бы спускаўся па нябачных прыступках, апаў долу барвова-жоўты кляновы ліст. Ад помніка Ірына і Андрэя выправіліся шукаць кнігарню. Там іх здзівіла, што кніг было багата, людзей вельмі мала. Усё яны агледзелі, купілі пару буклетаў з краявідамі горада і рушылі далей. І на вуліцах было нешматлюдна, і ў магазінах не стаялі чэргі. У гастрономах мясныя аддзелы пуставалі, а малако, масла, нават кубанскі алей меўся. Ірына зазначыла, што ў Мінску кубанскі алей расхопліваюць імгненна, бо ён смачны. Багата было ў магазінах рознай здобы, яна цёпла пахла і радавала вока. «Ніколі не думала, што Смаленск такі прыгожы, чысты горад», – сказала Ірына. «Мне ўсё тут падабаецца». «І мне таксама», – адказаў Андрэй. І гэта была праўда. Яму сапраўды ўсё падабалася ў гэтым горадзе. І, мабыць, таму, што поруч крочыла Ірына. Мабыць, таму, што ў іх была ноч пацалункаў. Пра тое, што гэта грэшна, амаральна, ён не думаў. Выплыў з памяці сярдзіты надзьмуты твар жонкі. Згадалася спрэчка перад яго ад'ездам, але гэты ўспамін ён адагнаў прэч. Апошні абед у вялікай светлай зале смаленскага атэля прайшоў весела і шумна. Апетыт у Андрэя быў як ніколі. Звычайная гарачая капуста залася яму самай смачнай страваю, мабыць, таму, што насупраць сядзела Ірына і з любасцю пазірала на яго праз шкельцы акуляраў. Калі выехалі з горада, зноў пайшоў дождж, і хоць да вечара было яшчэ далёка, адразу зрабілася неяк змрочна, хмурна. Андрэй з Рынаю сядзелі побач, маўчалі, бо дуже багата было сказана за гэты дзень, убачана, пачута. Экскурсія канчалася, і, мабыць, кожны падвозіў вынікі. думаў пра тое, што чакае наперадзе. На душы у Ірыны была поўная сумяціца. Калі сёння раніцай Аксана лёгка штурханула ў плячо і спытала, як прайшла ночка, Ірына спачатку засаромілася, а потым прызналася. Ой, як ніколі ў жыцці. Я была шчаслівая. Ну, вам пашанцавала. Значыць, пуцёўка не згарэла. Ірына здзівілася, пачуўшы гэтыя словы. Раней, калі яна вярталася з адпачынку, а ездзіла яна то ў дом адпачынку, то на турбазу, цяжка даводзілася працаваць, дзяцей гадаваць, бо ўсё на адны плечы. Таму адпачынак імкнулася правесці па пуцёўцы, каб хоць у адпачынку не стаяць ля пліты, не думаць, чым накарміць дзяцей. І гэтае пытанне задавалі ёй цікаўныя сяброўкі. І заўсёды даводзілася сумна адказваць. Эх, згарэла пуцёўка. Не было вартых увагі. Не сказаць, каб ёй зусім не трапляліся мужчыны. Выглядала яна даволі молада, зграбная постаць, стройныя ногі, але паводзіла сябе строга, хоць і душы і лаяла, і іншы раз сябе за гэта разумела, што адпужвае мужчын, якія не любяць марна губляць час у адпачынку, бо ён час ляціць вельмі хутка. Званілі, бывала, вечарамі, асабліва ўлетку знаёмыя мужчыны па рабоце, хоць сярод медыкаў іх няшмат. Званілі былыя пацыенты. І мусіць таму ўлетку, што дзеці раз'язджаліся і жонкі былі часам у ад'ездзе, мужыкам было вальней вырвацца на волю, а то і да сябе запрасіць. Бывала, што і згаджалася, але трывалых сувязей з мужчынамі не мела. Не мела мо таму, што ніводзін з іх не быў лепшы за яе Сергія. А потым вечныя клопаты пра сям'ю, грошы. Шмат гадоў рабіла на паўтары ставкі, чакала выхаднога, каб адаспацца, а ў час адпачынку перадыхнуць, куда-небудзь з'ездзіць, прачытаць якую кнігу. Цяпер, калі Шурык пачаў вучыцца ў тэхнікуме, Аксенія ходзіць у пяты клас, немалая, можа талеркі за сабою памыць, чаю згатаваць, а сын дык і абед можа зварыць, ды і стыпенду атрымлівае. Ірына адчула палёгку, трохі ўздыхнула. «Што яны робяць зараз?» – думала Ірына. Ксеня рыхтуе ўрокі. На выхадныя яна ездзіла да бабуля, а Шурык збіраўся з бацькам на рыбалку. Халоднае надвор'е ці надзеў світер пад штармоўку. Нават і Сергея ўспомніла. Апошнія гады ён часта клікаў дзяцей да сябе, вазіў на машыне за горад, асабліва Шурыка. Новая жонка прыхільна ставілася да дзяцей яму, таму што сваіх не было ў іх з Сергеем. Але нядаўна яна нарадзіла сына. Гэта вестка здзівіла Ірыну. Гэтулькі гадоў не было дзяцей, і раптам паявіўся сын. Сказаў ёй пра гэта Шурык і сказаў з нечаканай злосцю. Ірына нават сумелася. «Чаму ты сярдзіты? У цябе паявіўся брацік. Віддал я яго. Віддал я яго в белых тапачках». Thank you. Ірина пощувала сина, що нільга так говорить. Шурик надімовся, пішов у другий покой, гучно включив телевізор. А Ірина сіла над кухонним столом, і так їй захотілося плакати. Вона розуміла, що Сергій не вернеться. І все ж у глибині душі був слабий паросток надії. Раз не мав його дітей, мой вернеться. Його з новою жінкою нічого не зв'язує. До опошніх годи він часто їздив з Шуриком на рибалку. І нас здогадувалося, що син поступив менавіта у автомеханічний технікум невипадково. Ніяк він сказав, що батько їздить на машині, а в моторі не розбирається. Одночі сапсувалося нечто, дик стояли на шаші 2 години, покуль сівий вже дядька на Волзі не взяв їх на буксир. Ось він і пішов у автомеханічник, аб доказати батьку, а ми помогчи, калі... Мабуть, і розлічував, що батько дозволить йому їздити на машині, оформить довіреність. Не сказати, каб моцно хинулося до батьки Ксені, але Сергій завсюди відвозив її в піонерський лагер, навіть свекруха почала ставитися лепій до внучки. Коли Ксенія пішла у школу, часто запрошала малую на вихідні, особливо, коли внучка почала займатися у музичній школі. Бабка любила тішитися внученою музикою. Що ж буде тепер? Нарешті зустріла чоловіка, який по душі. Відчуває, що і Андрею вона сподобалася, хоч відомо у любові він не клявся, да й ведала на ціну клятвам. Те, що чоловік робить, як ставиться на кожному кроку, говорить більше, чим його слови. Але ж у його сім'я. Посварився з жінкою. Приедя помираться. Сябры, вы слухали сторонки оповести Леонида Ливановича «88», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.